Tehát én akarok kézzel, de előbb is már parézni, de nem lehet nagyon kiparézni azt a nagy szudánt, mert kiúzni nem lehet ott. Adni nem lehetett múltkor már nem volt szárazós, és közül nem lehetett ügyes. Túl nagy már, benne van a gyök. Mindig valami gyök. Azt mondja, nem feresz kézzel, semmi kezdel nincs hozzá. Oda megyek, ahova én akarok. Attila! Mi bajod van, kekek? Azt mondtam, fogd be a szádat, ezt nekem ne kezdjed el. Mit kezdek? Hallgass el! Most azt mondtam, hogy hallgass, akkor hallgass. Egy szót ne szólj hozzám, és akkor nagyon jó meg leszünk. Le kell venni a... Hallgass el! Mindegy, nekem mit csinálsz, de fogd be a szádat. Nézd, ahova akar, csinálsz, amit akarsz, de hallgass. Le kell venni az új telefonot a tőzőre. Emlékszem, hogy felrágtam azért tetszik, mert nincsen rajta semmi módosító. Semmilyen sátalkozás nincs, ez tiszta Android. Sok rajta tart. Vett egy jó kis kínát. Annyit szar telefon tetsz, hogy nyilag jó vissza. Mindenik megvan, hogy mire jó. Most nézd ki, a szélírja a palétot, nem tudtuk ki vele férni. Onnan kint ki a szélírja, azt ha már emeli, kivizsgálod, hát szerintem meg nagyon lehet, de annyi szar van már, hogy nem is semmit már. Tőle nem jön, hogy jelabod is, amit tőle. Le tudom, hogy virágot még. Most jön el. Hát de Ári, már abszolút nincsen virág, ha jól látom. Ebbe a lét ide, csak a palét. És valami, hogy nem hozhatnak fel a német katasztrófát, senki kérdezik az országot. Na, ez energiával fognak katasztrófát. Az energia, mert az fiatal nem fogyott, nem annyi ármat fogyaszt, mint a régi katasztrófát. A régi katasztrófát rengeteget esznek. Nem olyan jó, nem olyan gyorsa, és mindig 100%-on pörgetik. Szóval rengeteget. És itt fognak. Na majd meg. És 10%-a kesebet fogsz fizetni az áron. Én mi fogok megfizetni? Betanul akkor 10%-a kesebet. Tehát 10%-a milyen? Lukasz 10%-ét. A 10%-ét. Oda. Azokat nem hogy oda vitte a faroncnak, hogyha nem is így lehet másik. Hát, hiszen hét szemben összeben is. Na, akkor nekem elég gyombéről kérdés. Sokkal jobb, mint az Astley Scientology modellnak. Egyik sem. Ugyanabb, mint egy Astley Scientology. Nem, elég minden. Takarékosságú, nem lökösságú. Sokkal terjedt. Most nem álltam az Astley Scientology. Vajon nagyon gyakorlásokat, hogy nem jön az Astley Scientology. Tehát jelen. A kamerán is megint van rendesen. Ezek a felfüggők. Milyen set-top boxok is jó. Kisebben, jóval modernabb a telep. Környel, tasztatúrát, az egeret, minden. És annyi. Valamint egy mini szállítógép. Lehet rakta hirtelenik. Meg takarékos abba, meg jóval újabba. Mert ha egy tönkely, nem kell akkor megteszni. Azon vagyok az a felszesebben, hogy lehet egy felállítsági. Lehet, hogy sokkal jobb minőségű képet ad ki az újabb set-top box a webkamerába, mint a Scientific, képzeld el azt. Jóval erősebb. Jóval sokkal kaminek. Minden meg lehet dolgozni, fogsz mindent vezetni, amit a szemeszer megtudni. Nem, amíg most elkezdett dolgozni, mert ott is elején a kisebben újítási tesz. Hogy egyet akarok, ami egy jó erős lesz, a többi mindig ilyen kicsit kell. Thank you. Ha már az a telefonja? Nem tudom. Egy mikrocsipen benne, és akkor olyan, hogy berakom, és akkor olyan mini számot. Teljesíti kapunk. Lefele nyomtatni mindent. Kis sajt. 4-5-3000-ben közülhet, mint mondom, 3200. Csak a régi szar, ami van. Becsukott.